Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie. Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bună ziua! Eram curios dacă aveți cumva vreo informație referitoare la starea economiei din zona euro. Școlilor care am nu și au o întrebare. Aveți reporteri la campionatul național de scrimă? Când credeți că intră? Eu știu ce spuneți, dar ce căutați dumneavoastră găsiți numai în ziarul Adevărul. Pentru un unghi nou, citește Adevărul pe format mare. Un ziar în care intră toate știrile de interes public. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. O nouă tragedie la mina Uricani. Un miner a murit și alți trei au fost răniți în urma unei explozii. Ministrul Energiei a ajuns în zonă. Totul era pneumatic, nu aveau nimic care să provoace flacără sau scânteie, absolut nimic, din contră. Nu aveau instalații electrice care să provoace scurt circuit. Ministrul de Interne, Carmen Dar, a depus la DIICOT o plângere penală împotriva bărbatului care l-a denunțat pe Liviu Dragnea în dosarul referendumului și care a făcut și alte plângeri la DNA față de șeful PSD. Este dreptul meu, ca cetățean, zic responsabilitatea mea ca ministru de interne și membru CSAT, să mă apăr de orice abuz împotriva mea. Profesorii cer să iasă la pensie cu 3 ani mai devreme, invocă epuizarea la catedră și supra-solicitarea psihică. Sindicaliștii susțin că din cauza pensiilor de mizerie, cei mai mulți profesori solicită prelungire de activitate. Iar actorul Kevin Spacey, care interpretează rolul președintelui american în serialul House of Cards, a recunoscut public că ar fi avut relații homosexuale. Prognoza meteo pentru început. Este cod portocaliu de vânt puternic și ninsori pentru zonele de munte și cod galben de vânt puternic pentru majoritatea regiunilor până la ora 18. Temperaturile scad în continuare, iar vântul va amplifica senzația de rece. La munte va continua să ningă viscolit. În București, o zi rece. Bate vântul, maxima nu trece de 12-13 grade. Ascultați știrile Europa FM. O nouă tragedie la mina Uricani. Un miner a murit și alți trei au fost răniți în urma unei explozii. Cei trei răniți au fost aduși la spitale din București. Minerul mort a fost găsit după 3 ore de căutări. Parchetul Petroșan a deschis dosar penal, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă a început verificările. Marius Mitrache transmite. Bun găsit, Darius Roman, procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Petroșan, spune că s-a început urmărirea penală în REM pentru comiterea 3 infracțiuni. Este vorba despre infracțiunea la protecția muncii, infracțiunea de vătămare corporală din culpă și infracțiunea de ucidere din culpă. Vor fi efectuate acte de cercetare, expertize. S-a început urmărirea penală în REM. Ucidere din culpă? Da. Ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și infracțiunea la protecția muncii. La momentul ăsta nu putem să spunem exact dacă a fost o explozie sau o aprindere. Deocamdată nici anchetatorii nu știu ce s-a întâmplat efectiv la mină, dacă a fost o explozie sau aprindere de metan, și așteaptă ca specialiștii în minerit să facă cercetări și expertize la fața locului. De altfel, reprezentanții ITM spun că au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii deflagrației. În cursul acestei dimineți, 4 mineri au fost surprinși de o aprindere de metan. 3 dintre ei au arsuri pe corp, în timp ce al 4-lea miner a decedat. Petre Drăgoescu, directorul tehnic al Societății Naționale de Închideri de Mine, spune că în zona unde s-a produs aprinderea, nu exista nicio sursă de energie electrică și nu se explică cum a avut loc deflagrația, cu atât mai mult că zona era total săpată în steril. Un miner care lucra în subteran la momentul producerii deflagrației spune că nu a fost explozie, ci un suflu pe care nu și-l explică, ci ar fi venit de undeva din afara minei. Dacă era explozie, minerul spune că i-ar fi afectat și pe ei în subteran. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. 2 mineri cu arsuri mai grave au fost internați la Spitalul de Arș și în capitală. Cel de-al treilea a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni. Ministrul Energiei Toma Petcu a ajuns azi dimineață la Uricani și a vorbit despre starea celor 3 mineri răniți. Cei 3 răniți, așa cum am spus, sunt arsuri, 2 dintre ei pe 50% din suprafața corpului, arsuri de gradul 3, iar unul dintre ei arsuri mai ușoare, undeva la 30% din suprafața corpului și nu la nivelul gradului 3. Într-adevăr, 2 dintre ei au arsuri și pe căi respiratorii. Medicii de pe primul elicopter SMURD, care a venit de la Craiova, i-a consultat și a decis împreună cu domnul Arafat care este cea mai bună soluție, de aceea s-a luat decizia trimiterii unui elicopter mai mare de la București pentru a fi îmbarcați toți 3 și transportați de urgență către București. Ministrul Energiei așteaptă rezultatele anchetei, întrucât în acest moment nimeni nu-și poate da seama care a fost cauza exploziei. Și vă amintesc, la început de octombrie, în mina Lupeni, doi mineri au murit și un al treilea a fost rănit după ce o galerie s-a prăbușit în zona în care lucrau. Înapoi în București, ministrul de interne Carmen Dan a depus la DIICOT o plângere penală împotriva lui Romica Părpălea, denunțătorul din dosarul referendumul. Este vorba de același bărbat care a făcut plângeri penale la DNA împotriva șefului PSD Liviu Dragnea. Cu amănunte vine acum Iulia Noghi. Carmen Dan a depus plângere împotriva lui Romica Părpălea pentru șantaj după ce acesta a acuzat-o de trafic de influență și abuz în serviciu legat de evenimente care s-ar fi petrecut în comisia funciară pe vremea când ministrul Carmen Dan a fost prefect în Telorman. Este dreptul meu ca cetățean și zic responsabilitatea mea ca ministru de interne și membru CSAT să mă apăr de orice abuz împotriva mea. Este o declarație pe care a făcut-o acest domn pe treptele la DNA. Eu nu am fost citată la DNA niciodată în activitatea mea profesională. Nu m-am intersectat cu acest personaj. Tocmai de-aia spun că nu este decât un instrument și că în spatele lui sunt alte interese, în principal politici. Carmen Dan nu a negat că are o relație apropiată de Liviu Dragnea, dar a precizat că nu s-a consultat cu acesta pe această plângere pe care a depus-o. Era evident că sunt la pachet cu domnul Dragnea. S-a exploatat o apropiere de domnul Liviu Dragnea. Nu am negat niciodată acest aspect. Amândoi suntem din Telorman. Știu că sunt persoane care își doresc ca acest județ să fie radiat, dacă se poate. Romica Părpălea este denunțătorul lui Dragnea în dosarul referendumul, iar pe 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legăturile dintre Teldrum și liderul PSD. El a acuzat pe președintele socialdemocraților că printr-o semnătură simplă ca președinte al Consiliului Județean a oferit societatea Teldrum unui apropiat. Bărbatul a susținut atunci că are probe, documente și declarații de la martori în sprijinul acuzațiilor sale. Schimbăm subiectul. Profesorii cer să iasă la pensie. Cu 3 ani mai devreme invocă epuizarea de la catedră și supra-solicitarea psihică. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat guvernului să modifice legea pensiilor. Pensionarea pe caz de boală nu ar fi o soluție, susțin sindicali. Pentru că ar obține venituri umilitoare, cu amănunte Ciprian Ioana. FSLI cere ca legea pensiilor să permită pensionarea profesorilor cu 3 ani mai devreme. Numărul anual al dascălilor care ar putea cere acest lucru nu va fi atât de mare încât să pună presiune pe bugetul pensiilor și asigurărilor sociale. Sindicaliștii susțin că din cauza pensiilor de mizerie, cei mai mulți profesori solicită prelungire de activitate, pentru că nu pot alege varianta de a avea venituri din care nu se pot întreține. FSLI invocă situațiile în care alți angajați de la stat se pot pensiona mai devreme. Constatăm că există persoane care ies la pensie la 43 de ani, cu o pensie de peste 10.000 de lei, în timp ce pe un profesor, după 43 de ani de muncă, statul român îl recompensează cu o pensie de 1.500 de lei, concluzionează sindicaliștii. 8 din 10 întreprinderi mici și mijlocii nu susțin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, măsură anunțată recent de guvern și care va intra în vigoare la 1 ianuarie. Consiliul Național al IMM-urilor arată că măsura va avea efecte negative, mai ales că guvernanții nu au realizat niciun studiu de impact. Reprezentanții companiilor mici mai spun că va crește birocrația pentru angajator, întrucât se vor modifica toate contractele de muncă, dar vor crește și amenzile calculate în funcție de salariul minim pe economie. Să amintim, salariul minim va fi de 1.900 de lei de la 1 ianuarie. Ascultați știrile Europa FM. Iarnă în toată regula pe Valea Prahovei, unde a început să ningă de azi noapte, se circulă în condiții de iarnă pe drumul Național 1, dar și pe DN1A. Traseele montane au fost închise la peste 2000 de metri înălțime. Transportul cu telecabina a fost oprit în stațiuni. Transmite Diana Frâncu. Din cauza zăpezii care s-a depus într-un strat de câțiva centimetri pe carosabil, pe DN1, începând din dreptul stațiunii Sinaia, s-a intervenit cu 4 utilaje de dezăpezire și cu o mașină de încărcare a zăpezii, dar și cu material antiderapant. Aceea situație este și pe DN1A, în zona Cheia Măneciu, unde se acționează în prezent cu 2 utilaje, conform reprezentanților Comandamentului de Iarnă Prahova. Ninge mărunt pe Valea Prahovei, iar autoritățile spun că atât pe DN1, dar și pe drumurile turistice care duc spre cota 1400, sau pe Transbuceci, care duce spre Cabana, Piatra Arsă și Padina, se circulă în condiții de iarnă. Nu doar ninsoarea creează probleme în Prahova. Noaptea trecută, vântul puternic a doborât un copac pe carosabil în Sinaia, în cartierul Izvor, iar pompierii acționează la această oră pentru curățarea drumului. Prahova se află sub atenționare de cod portocaliu de vânt și nisori în zona de munte și de cod galben în restul județului până în această seară. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Mergem în Sibiu, anii în serios la Bălealac, iar vântul a viscolit zăpadă. Au fost probleme și pe Transfăgărășan, drumul fiind închis. Transmite Iulia Damian. Bun găsit, la Bâlealac ninge de 3 zile ca în plină iarnă. În weekend a fost închis și Transfăgărășanul din cauza viscolului puternic, deși drumul trebuia să mai rămână deschis până la 1 noiembrie. Stratul de zăpadă este destul de consistent și măsoară 35 de centimetri la peste 2000 de metri altitudine. Turiștii care au urcat la Bâlealac au rămas blocați în zăpadă, fiind nevoie de intervenția echipajelor de dezăpezire pentru ca aceștia să poată coborâ. A nins și azi noapte la Bâlealac, iar mercurul a coborât în termometre până la minus 9 grade Celsius. A nins și la Păltiniș, iar stratul de zăpadă are 8 centimetri. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. 6 trenuri de călători au fost blocate azi dimineață între Predeal și Brașov din cauza unui copac dobărât pe șine de vânturi puternic. După intervenția echipajelor CFR, reluarea circulației s-a făcut treptat, transmite Cristina Anica. Bun găsit! În această dimineață vântul a bătut puternic în județul Brașov, rafalele ajungând la viteza de 80 de km pe oră. În aceste condiții, un copac a fost mult de vânt și s-a prăbușit peste un fir de înaltă tensiune al căii ferate între stațiile Dârste și Timișul de Sus. Incidentul a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică. 6 trenuri de călători aflate în mers la acea oră au rămas blocate în gările Timișul de Sus, Dârste, Brașov, Predeal și între aceste stații. Echipele de intervenție ale CFR au reușit îndepărtarea copacului prăbușit, iar în jurul orei 9:30 a fost repus sub tensiune firul de contact. Potrivit reprezentanților CFR, traficul feroviar a fost reluat, urmând ca garniturile să își reia progresiv traseul și să își continue drumul până la destinație. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Mai multe mașini au rămas blocate azi câteva zeci de minute în zona Gheorgheni, județul Harghita, pe Caurasabil au căzut câțiva copaci dobărâți de vântul puternic. Între timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a reușit să îndepărteze copacii de pe drum. În coloana de mașini se afla și un autocar cu 49 de pasageri, inclusiv elevi de liceu. Autocarul pornise din Brașov și mergea spre cheile Bicazului. Am stat de vorbă cu profesorul care însoțește pe elevi, un ascultător Europa FM. Spre la Curoșul. Mergem pe Bicazului. E echipaj de poliție aici care ne-a oprit din cauza arborilor doborâți pe șosea de în urma vântului de azi noapte. Ninge puțin așa câteva fulgi rătăciți. Sunt vreo 4 grade aproximativ afară. De noi mai este un autocar curte de linie care merge către Suceava. Partea aceea, mașină mici văd că așteaptă iarăși când noi intrăm câteva mașini. Noi suntem în capătul coloanei, chiar în față. Noi suntem cu un autocar cu elevi, cu ala altfel. Clasele 9, 10, 49 de persoane aproximativ în mașină. Pe de altă parte, mai multe localități din județul Arad au rămas fără energie electrică din cauza vijeliei care a rupt copaci în tot județul. Copacii au căzut peste liniile de alimentare. Printre localitățile afectate, Chișineu, Criș, Curtici, Nădlac, Avram Iancu și Tisa Nouă. Ascultați știrile Europa FM. Starea de confuzie astăzi în Catalonia. Localnicii și presa așteaptă să vadă dacă liderii separatiști destituiți își vor relua astăzi activitatea și se vor întoarce în birouri. În fața sediului guvernului catalan se aflau forțe de ordine. Încă nu era clar dacă președintele catalan destituit, Carles Puigdemont, va încerca sau nu să-și reia funcția. O parte a taberei sale se află de asemenea în așteptare. Vă amintesc, vineri, la doar câteva ore după proclamarea independenței adoptată prin vot în Parlamentul catalan, guvernul de la Madrid a pus regiunea sub tutelă în baza articolului 155 al Constituției, niciodată utilizat anterior. Ascultați știrile Europa FM. Actorul Kevin Spacey, care interpretează rolul președintelui american în serialul House of Cards, a recunoscut public că ar fi avut relații homosexuale. Am iubit și am trăit momente romantice cu bărbați și aleg acum să mă consider homosexual, a explicat actorul. Recent, el a fost acuzat public de actorul american Anthony Rapp, care i-ar fi făcut avansuri sexuale în trecut. Cu amănunte vine Ciprian Ioana. Deși în ultimii ani au existat numeroase zvonuri despre orientarea sexuală a lui Kevin Spacey, actorul s-a ferit să facă o declarație publică despre asta. Într-o postare pe Twitter, actorul susține că îl respectă enorm pe Anthony Rapp și că nu-și amintește cele povestite de el. Dacă m-am comportat așa cum povestește el, îi datorez cele mai sincere scuze pentru ceea ce a fost un comportament profund greșit în urma consumului de alcool. Actorul continuă. Povestea asta mă încurajează însă să spun despre lucruri care se întâmplă în viața mea. De-a lungul vieții mele am avut relații și cu bărbați și cu femei. Am iubit și am trăit momente romantice cu bărbați și aleg acum să mă consider homosexual, a explicat Kevin Spacey. Actorul Anthony Rapp din Star Trek a povestit că l-a cunoscut pe Kevin Spacey în 1986, când avea 26 de ani. El spune că a fost atunci invitat de actor în apartamentul său din New York pentru o petrecere, unde Kevin Spacey ar fi avut un comportament neadecvat. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! FCSB a trecut pe primul loc în Liga 1 după ce a câștigat cu 5-2 derbiul din etapa a 16-a cu a 3-a clasată CSU Craiova. Noere a deschis scorul la Severin din primul minut, iar Tecșeira a făcut 2-0 până la pauză. În repriza secundă, tot roșalbaștrii au marcat primii prin Tănase, apoi Larie și Chelici au dat câte un autogol. Chelici a înscris și pentru echipa lui, iar Florinel Coman a stabilit scorul final în minutul 83. FCSB a devansat-o astfel cu un punct pe CFR Cluj, blocată pe teren propriu de Codașa Gaz Metan Mediaș, 0-0. Antrenorul Dan Petrescu a acuzat și de această dată arbitrajul și susține că echipa lui ar fi trebuit să primească două penaltiuri. Runda a 16-a se va încheia astăzi cu două meciuri, Sepsi Sfântul Gheorghe FC Botoșani de la ora 18 și Dinamo FC Viitorul de la 20:45. În altă ordine de idei, unul dintre idolii steliștilor, Raul Rusescu, ar putea să revină la FCSB. Liber de contract după ce s-a despărțit de Osman Lispor, atacantul de 29 de ani a avut deja o primă discuție cu managerul Mihai Stoica, însă niciuna dintre părți nu a anunțat deocamdată oficial o concluzie. Lewis Hamilton a cucerit al patrulea titlu de campion mondial la Formula 1, pilotul englez de la Mercedes, și a asigurat trofeul chiar dacă s-a clasat abia al 9-lea în Marele Premiu al Mexicului din etapa a 13-a. El a profitat de faptul că rivalul său, Sebastian Vettel de la Ferrari, plecat din pole position, a terminat al 4-lea. Antepenultima cursă a sezonului a fost câștigată de Max Verstappen de la Red Bull, urmat de Valtteri Bottas de la Mercedes și de veteranul de 38 de ani, Kimi Raikkonen de la Ferrari. La final să mai spunem că diseară la Europa FM, la Tribuna Zero, Ovidiu Ioanițoaia îl va aduce pe președintele proaspăt reales al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu. Emisiunea va începe ca de obicei la ora 21. 13:16, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Jurnalul de prânz se termină în viteză, mulțumesc Iorgu Ianu și intrăm acum la România în direct vorbind despre limitele de viteză în localități, dacă ar trebui și dacă am putea să le mărim, ținând cont însă de toate interesele. Imediat începem. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80.